555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz przed VAT-owską komisją śledczą. Polska i sześć innych krajów na znak protestu opuszczają obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pierwsza debata demokratów w prezydenckich prawyborach za oceanem. Jeszcze 9 świadków ma przesłuchać do końca prac sejmowa komisja badająca wyłudzenia VAT. Jednym z nich będzie były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL. Za godzinę będzie odpowiadał na pytania sejmowych śledczych. Bartłomiej Sienkiewicz w czasach sprawowania funkcji ministra spraw wewnętrznych był także koordynatorem służb specjalnych. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński powiedział, że miały one informacje o wyłudzeniach VAT już w 2008 roku. Znany jest nam raport od Centralnego Biura Śledczego o powstających karuzelach, znikających podatnikach od samego początku. A im dalej, tych raportów było więcej. Minister Sienkiewicz na pewno miała w tym zakresie dużą wiedzę. Aby wyjaśnić wątek służb specjalnych w sprawie VAT, komisja powinna przesłuchać również Mariusza Kamińskiego, uważa jej członek i poseł PO Zbigniew Konwiński. Mimo, że komisja przegłosowała jako świadka, nie mamy wyznaczonego terminu przesłuchania pana Mariusza Kamińskiego, szefa CBA, w okresie, który bada komisja. Przez 2 lata był szefem CBA, a pan Bartłomiej Sienkiewicz był przez 1,5 roku, czyli krócej, ministrem spraw wewnętrznych. Komisja zamierza przesłuchać wszystkich świadków do końca lipca. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w VAT-ie w badanym przez komisję śledczą okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Delegacje Polski oraz 6 innych państw opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tym gronie znalazły się delegacje z Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy i Słowacji. Już we wtorek obrady opuścili przedstawiciele Ukrainy. To protest wobec przywrócenia Rosji pełnego prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, mówi Włodzimierz Bernacki z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i jednocześnie szef polskiej delegacji. Opuszczenie przez nas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wiąże się z tymi wszystkimi działaniami, które miały miejsce od już dłuższego czasu. To jest od momentu, kiedy szefostwo Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Komitet Ministrów Rady Europy postanowiły szukać środków finansowych na dalsze funkcjonowanie Rady Europy. Uznano, że ułatwienie powrotu Federacji Rosyjskiej do Rady Europy zagwarantuje te środki, bo to jest rzeczywiście 66 milionów zaległych składek plus odsetki, więc szacuje się to na poziomie 70 milionów. Szefowie delegacji protestujących państw opublikowali oświadczenie, ale kierownictwo zgromadzenia nie zezwoliło na jego odczytanie na sali plenarnej. Działając od 1949 roku Rada Europy skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza starego kontynentu. Zajmuje się m.in. obroną praw człowieka i mniejszości. 10 kandydatów Partii Demokratycznej starło się w pierwszej debacie w prawyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Politycy różnili się w sprawie podatków, imigracji, służby zdrowia i polityki zagranicznej. Łączyła ich ostra krytyka prezydentury Donalda Trumpa. W pierwszej debacie, która odbyła się w Miami, starło się 10 z ponad 20 kandydatów Partii Demokratycznej. Wszyscy zarzucali prezydentowi Trumpowi, że jego decyzje służą tylko najbogatszym i krytykowali demontowanie systemu opieki zdrowotnej Obamacare. Opieka zdrowotna jest podstawowym prawem człowieka i będę o to prawo walczyła, mówiła senator Elizabeth Warren. Kandydaci krytykowali politykę imigracyjną prezydenta Trumpa, ale oferowali różne rozwiązania w tej sprawie. Potrzebujemy planu Marshalla dla Hondurasu, Gwatemali i Salwadoru, żeby ich mieszkańcy znaleźli bezpieczeństwo i szanse w swoich krajach, przekonywał Julian Castro. Demokraci byli bardzo krytyczni wobec polityki Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Każdego dnia jesteśmy o jeden wpis na Twitterze od wojny, atakowała Donalda Trumpa senator Amy Klobuchar. Kolejna debata demokratów odbędzie się jutro. Weźmie w niej udział m.in. faworyt walce o nominację były wiceprezydent Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pasażerowie warszawskich lotnisk Chopina i Modlina będą mogli używać 25 bramek automatycznej kontroli granicznej. Techniczne rozwiązanie, które już w wielu miejscach istnieje, dołączamy do tej grupy nowoczesnych lotnisk, które odprawiają biometrycznie, bo to musi być jednak ten paszport biometryczny. Tych, którzy wylatują w dość szybki sposób, to jest około 17 sekund jedno przejście. Mówił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Radosław Marzec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mówi, że testy nowego systemu kontroli trwały kilka miesięcy, zapewnia, że jest on w pełni bezpieczny. W środku urządzenia jest pobierany obraz twarzy, porównywane z danymi zawartymi w czypie biometrycznym dokumentu, po to, żeby zweryfikować, czy on jest jego posiadaczem. Następnie po wszystkich sprawdzeniach bramka otwiera się, pasażer opuszcza urządzenie i to jest cała kontrola graniczna. Zainteresowane automatyczną kontrolą graniczną są już także inne lotniska w kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Pytanie jest takie, jak wypadną nasi. No, coraz bliżej do turnieju na kortach Wimbledonu, znawanego przecież za turniej numer jeden na świecie. Ja bym chciał, żeby oni nie wypadali, żeby oni grali tam bardzo długo. Dobrze. I myślę, że nadzieje na taki dobry występ Igi Świątek, Huberta Hurkacza i Łukasza Kubota są w pełni uzasadnione. Hubert sprawdza swoją dyspozycję na trawie w Eastbourne, pokonał Amerykanina Steve'a Johnsona 6-3-7-6 i w walce o półfinał zagra z Amerykaninem Taylorem Harry Fritzem. Iga w ubiegłym roku wygrała turniej juniorski, choć trawiasty kort nie należał do jej ulubionych. Tata, Tomasz Świątek, uważa, że to już nieaktualne. Trawa jest dosyć specyficzna do gry i jeżeli ona będzie się dobrze na niej czuła, jeżeli wszystkie elementy, powiedzmy, poskładają się w jedną całość, to chciałbym, żeby faktycznie zrobiła też dobry wynik, ale dla mnie jest ważne to, że ona po prostu już tej trawy się nie boi, tak? Bo rok temu sama się przyznawała, że ona nie umie grać na trawie, po czym zrobiła wynik, powiedzmy, który wszystkich zaskoczył. Jest niewykluczone, że w głównym turnieju zagrają także Katarzyna Kawa i Kamil Majszak. Polka wygrała drugi mecz kwalifikacji z Węgierką Fanny Stolar 7-5-6-3 i by spełnić swoje marzenie, musi teraz pokonać Rumunkę Rusę. Majszak z kolei musi wygrać z Francuzem Enzo Kokodem. Teraz piłka nożna. Nigeria została pierwszym ćwierćfinalistą turnieju Puchar Narodów Afryki po wygranej 1-0 nad Gwineą. Uganda 1-1 zremisowała Zimbabwe, a gospodarze imprezy, piłkarze Egiptu zgodnie z oczekiwaniami, wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-0. We Francji, przypominam, trwa Mundial Pań, który wzbudza ogromne zainteresowanie. Znamy już zestawienie par ćwierćfinałowych. Norwegia, Anglia, Francja kontra Stany Zjednoczone, Włochy kontra Holandia i Niemcy kontra Szwecja. Dziś wieczorem o 21:00 Angielki zagrają z Norweszkami. Warto to oglądać, bo naprawdę dzieje się mnóstwo. Za oceanem z kolei grają Złoty Puchar CONCACAF. Grono ćwierćfinalistów uzupełniły Jamajka i Curacao. W bezpośrednim meczu obu drużyn w grupie padł remis 1-1. Wcześniej awans do fazy pucharowej zapewniły sobie Meksyk, Kanada, Haiti i Kostaryka, a w grupie D pewny awans po dwóch meczach mają Stany Zjednoczone i Panama. Mamy drugie złoto na europejskich igrzyskach w Mińsku. Kanadyjkarz Tomasz Kaczor z przewagą niespełna sekundy zdobył złoty medal w wyścigu na 1000 metrów. Trzy nasze bokserki już zapewniły sobie minimum brąz. W półfinale wystąpią Elżbieta Wójcik, Karolina Koszewska i Sandra Drabik. Niestety Tomasz Bartnik zajął dopiero siódme miejsce w strzelaniu z karabinu w trzech postawach na 50 metrów. Aktualny mistrz świata tak podsumował swój występ. Nie wiem, czy był którykolwiek moment, który się układał po mojej myśli. Może w dwóch, trzech seriach. Początek to była jedna wielka katastrofa i przyznam szczerze, do tej pory nie do końca wiem czemu. Strzały wydawały się dobre, były wszędzie, tylko nie w środku. Co za paradoks. Dobre strzały, tylko nie w środek tarczy. Tak się zdarza. Za godzinę o przygotowaniach do sobotniej walki bokserskiej o pas mistrzowski organizacji WBO wagi średniej. Maciej Sulencki kontra Demetrius Andrade. Jan Pachlowski czuwa. Wiesz co, może to w tej dyscyplinie jest dosyć istotne, żeby one były w środku. Te kulki? Mhm. No tak. Mam wrażenie, że lepiej poszłoby mu, gdyby na przykład celował obok, a wtedy może by trafiał w środek. Wyobrażasz sobie? Albo jeszcze bardziej obok by leciało. Wiesz, to nigdy nie wiesz. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. I to oznacza, że tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu, na wschodzie mogą wystąpić burze. 20 stopni w Koszalinie, 21 w Suwałkach, Olsztynie i Gdańsku, 22 w Białymstoku, Warszawie i Jeleniej Górze, 23 w Szczecinie, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Zakopanem, 25 w Opolu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach i Poznaniu, 26 stopni dziś w Katowicach i we Wrocławiu, a najcieplej 27 w Przemyślu, w Rzeszowie i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 300 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, klub PO-KO. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, weszła pani w skład sztabu wyborczego koalicji PO Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej i kto jeszcze wchodzi w skład tej koalicji? Szefem sztabu jest Krzysztof Brejza, jest Bartek Karłukowicz, jest Basia Nowacka, jest Jacek Karnowski, także bardzo nasza koleżanka, ale, prezydent Łodzi. Ale to kto wchodzi, ja nie pytam, kto wchodzi w skład sztabu, tylko kto wchodzi w skład tej koalicji? Na razie w koalicji jesteśmy z Nowoczesną. Ta koalicja jest otwarta. Wchodzi z Nowoczesną Inicjatywą Polską, tak? Tak, ale rozmowy trwają. Jest ustalone, że Polskie Stronnictwo Ludowe do końca miesiąca ustali swoje stanowisko w tej sprawie. Potrzebowali czas na przeprowadzanie wewnętrznej debaty. Tak samo Lewica, SLD ma referendum w swoim ugrupowaniu, które także odpowie na pytanie, czy chcą być z nami, czy chcą iść inną drogą. Ale państwo rozmawiają, czy czekają? Jeśli chodzi o rozmowy z liderami PSL-u czy SLD? W tej chwili wszystko było. Teraz czekamy na stanowiska demokratycznie podjęte przez te ugrupowania. Czekamy do końca miesiąca i wtedy rozumiem, że będzie dalsza część rozmów. Czyli, że tak powiem, ramiona koalicji są otwarte. Jesteśmy otwarci na szeroką koalicję, tak. Czyli miejsce jest dla każdego, czy są jakieś kryteria? No oczywiście, że są kryteria. A jakie? Przede wszystkim stosunek do tych wartości, które my reprezentujemy. To znaczy? Dobrze, do demokracji, do przestrzegania państwa prawa, do wolności słowa, do szacunku dla drugiego. Że te proste, oczywiste słowa, całkiem banalne, ale bardzo dużo mówiące o ugrupowaniach, które są w parlamencie. Obecność Nowoczesnej, a szczególnie Inicjatywy Polskiej, pokazuje, że jeśli chodzi o sprawy obyczajowe czy światopoglądowe, będą państwo troszkę na lewo od centrum. Niektóre propozycje, które przedstawiała pani Barbara Nowacka, rzeczywiście są trochę bardziej radykalne niż te, o których mówiła Platforma Obywatelska. Ale jeżeli jesteśmy w koalicji, razem startujemy, to także musimy razem wypracować nasze wspólne stanowiska. I zawsze ktoś musi z pewnych swoich tematów zejść na drugi plan. Czyli program będzie kompromisem, a nie zbiorem różnych postulatów partii ugrupowań wchodzących w skład koalicji? Program będzie programem, który na pewno będzie w jakiś sposób kompromisowy, ale będzie programem, w którym zawarte zostaną wszystkie najważniejsze kwestie poruszane przez ugrupowania, bo mamy te rzeczy wspólne, które są dla nas ważne, tak jakby chociaż ekologia czy zdrowie, tutaj nie ma różnic czy oświata, także nie ma różnic w naszym podejściu, więc tutaj bardzo łatwo będzie zbudować program. A czy będzie tam kwestia właśnie taka, która już dla niektórych jest bardzo drażliwa, czyli związków partnerskich, czyli liberalizacji ustawy aborcyjnej, czy te kwestie też zostaną zawarte w programie, stosunek do nich koalicji? Z tego, co wiem, związkach partnerskich mówi się od dawna, że powinny zostać zalegalizowane, ale mówi się także o tym, że żeby do tego doszło, powinna być jednak debata społeczna, zrozumienie, akceptacja społeczna. Nie można tego robić w kontrze do obywateli, żeby nie budować tutaj niepotrzebnych napięć. Obywatele muszą to zrozumieć i zaakceptować. Tak jak było z in vitro, które na początku było zupełnie dla ludzi niezrozumiały, bardzo duży opór. Potem po dyskusjach zyskało to akceptację. Czyli rozumiem, że w programie na wybory tego nie będzie, natomiast może będzie zapowiedź dyskusji na ten temat? Raczej tak. Pani marszałek, czy w tym programie będzie więcej antypisu, czy więcej takiego pozytywnego programu, czyli opowieści o tym, jak i co zrobimy? Oczywiście będzie opowieść o tym, co zrobimy, jak chcemy, żeby Polska wyglądała, ale będzie także trochę o opisie, bo trzeba będzie opowiedzieć o tym, co trzeba posprzątać. A co trzeba posprzątać? To jest wiele instytucji, wiele miejsc, że potrzebne jest nowe podejście, nowe spojrzenie. Ale koncentrujemy się na tym, żeby powiedzieć, jak chcemy, żeby wyglądała oświata w Polsce. Jak chcemy, żeby wyglądała oświata w Polsce i co zrobić, żeby skutki działań pani minister Zalewskiej jak najszybciej zostały zniwelowane, żeby i nauczyciele, i dzieci, i rodzice w szkołach poczuli się dobrze. Bardzo ważne zadanie. Następne. Opieka medyczna to jest bardzo trudny temat dla każdego rządu. Nie było rządu, który nie miałby... Bardzo trudny. Państwo też zapowiadali różne rozwiązania. Na przykład likwidację NFZ-u to się nie udało. Nie wiem dlaczego. Nie. Ale ja mówię, tutaj jest naprawdę najtrudniejszy temat i każdy rząd ma z tym problemy. Ale to, co się dzieje w tej chwili, no wykracza poza zwykłe jakieś niedopracowanie programu. To, co się dzieje na SOR-ach, oczekiwania na lekarza, brak lekarz, brak refundacji, pokazuje, jakby tam panował wielki chaos. Więc też trzeba przygotować, jesteśmy do tego przygotowani. Czyli co, minister Szumowski jest jeszcze gorszy, by państwa zdaniem, niż poprzednik, czyli minister Radziwiłł? To się tak jakoś systematycznie kolejki. Jeżeli zrobi się kilka złych działań, to potem to się wszystko pogarsza. Kolejki na SOR-ach są coraz dłuższe. A jakie to były złe działania? Ludzie oczekują w nocy pomocy medycznej. Skierowanie tej nocnej opieki medycznej powoduje, że wszyscy jadą na SOR-y, co blokuje działanie SOR-u, bo one są do tego, żeby ratować, jak sama nazwa mówi, ludziom życie, a nie tylko udzielać pomocy medycznej, która mogłaby się odbyć w innym miejscu. Więc takich rzeczy jest dużo. Czyli będzie sprzątanie w służbie ale zdrowia, także, ale także, w oświacie. Ale także pokazywanie tego, jak my widzimy, bo sprzątanie jedno, a budowanie drugie. Trzeba budować już naprawdę służbę zdrowia taką, żeby nie było kolejek do lekarza, żeby ludzie wiedzieli, jakie są procedury, żeby była jasność, kto i tych kolejek, procedura zapisywania się do tego, żeby były recepty i żeby było wiadomo, które leki są refundowane, a które nie. I to, żeby było jasne, proste i czytelne. Pani marszałek, skoro pani mówi o sprzątaniu, pani pierwsza powiedziała o sprzątaniu, to zapytam o sprzątanie w telewizji publicznej. Tu jest napisane w Gazecie Wyborczej, że Platforma ma pomysł na media publiczne i chce posprzątać po Jacku Kurskim. No, Platforma... Jest brana pod uwagę opcja zerowa, to znaczy? Platforma i część naszych partnerów koalicyjnych jest za tym, żeby w państwie demokratycznym były media publiczne, bo one są gwarantem demokracji w kraju, ponieważ nie muszą się ścigać na reklamy, nie muszą się ścigać na zysk, powinny realizować swoją misję, czyli informacje, edukację, sport. To wszystko powinno być, ale oglądając od wielu miesięcy programy, szczególnie tyle programy informacyjne w telewizji publicznej, widzimy, że one odbiegają znacząco od standardów, jak powinna wyglądać program informacyjny i program publicystyczny w mediach publicznych, nawet nie tylko w mediach publicznych, w ogóle. Nie ma odróżnienia informacji od publicystyki. Są manipulowane materiały. A to powinno być miejsce, gdzie Polak otrzymuje informacje. Tak, ale informacje i informacja z mediów publicznych to powinna być ta informacja, do której każdy ma zaufanie, że to jest informacja prawnicza. Ale co konkretnie państwo zamierzają zrobić? Rozumiem, że to ma być coś, co doprowadzi do tego, że nie będzie takich sytuacji, które państwo teraz oceniają źle. Co miałoby być gwarancją tego, że informacja będzie informacją publicystyczną. Oczywiście wszystko zależy, nawet przy najlepszym prawie, wszystko zależy od najlepszych ludzi, od ludzi, którzy mają odwagę, mają misję, czują to i chcą realizować swój zawód, realizować go tak naprawdę, żeby wiedzieli, że są posłannikami mediów publicznych. Na pewno trzeba uporządkować, bo Rada Mediów Narodowych jest ciałem niekonstytucyjnym. Odebrała część zadań Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jest to działanie niekonstytucyjne. Tutaj należy przywrócić konstytucyjność działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ ona jest tym pierwszym ciałem, które ma wpływ na to, jak będzie wyglądał system medialny w naszym kraju. Świat się zmienia i mamy już nie tylko radio, telewizję, gazety, ale mamy także internet. Więc mówiąc o mediach, powinniśmy także pamiętać o tym, że ten internet staje się teraz bardzo mocnym elementem kontaktu z ludźmi, przekazywaniu informacji, przekazywaniu filmu, przekazywaniu reportaży. Dobrze, ale w każdym razie nie ma takiego pomysłu, żeby zlikwidować media publiczne. Na pewno trzeba jest pomysł taki, żeby je uczynić takimi mediami, no takimi jak są w Ameryce, czyli bardzo, bardzo skromne, no nie liczące się, że tak powiem, na rynku. Nie ma takiego pomysłu, żeby były skromne, zależy, żeby były liczące na rynku, bo skoro mają pełnić swoją misję, tą misję edukacyjną, informacyjną, zależy nam, żeby to były te najlepsze media. Więc trzeba je będzie zmienić, trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby regionalność ośrodków podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Mamy ośrodki regionalne, co powinno być wartością mediów publicznych. To jest bardzo ważne, że poszczególne... A teraz źle jest w tych ośrodkach regionalnych? A teraz one są zmarginalizowane. Mają bardzo mało możliwości dawania własnych programów, na antenę centralną. To trzeba wykorzystać. Ale to do tego jest potrzebna opcja zerowa? Bo może po prostu... Nie mówię akcji zerowej, ja mówię o zmianie. Ja pytam, w takiej formie, jak w tej chwili funkcjonuje telewizja publiczna, wydaje mi się, że nie da się jej naprawić i przywrócić do wykonywania tego, co jest zadaniem mediów publicznych. Natomiast przez odpowiednie zmiany można doprowadzić, że będzie wiadomo, kto za co odpowiada, że każdy dziennikarz powinien podpisywać taki kodeks zasad mediów publicznych, żeby był wzmocniony, bo wie, że jeżeli są te zasady, ja je przestrzegam, to jestem nie do ruszenia, nikt mi nie może nic powiedzieć. Tak jest zapisane. Mam być niezależny, mam stanowić najwyższe standardy i to powinno obowiązywać. Pani, to jest bardzo długi proces, ale ja mam nadzieję, że za kilka dni pokażemy całkowity pokaz. To ma być pokazane na konferencji programowej. Tak, 12-13. A czy państwo będą w kampanii zapewniać o kontynuacji programów społecznych, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość? O programie 500+, to właściwie już wszyscy mówili, chyba nie było polityka, który by mówił, że ten program zostaje, więc ja wydaje mi się, że już tutaj ta dyskusja... To chyba wszyscy mówią, że właśnie zostaje. No ostatnio, tak. Bo tak. Pani powiedziała, że nie było polityka, który mówił, że zostaje. Że nie zostanie. Czyli nie, na pewno zostanie, ale bez zmian? Czy mogą być takie zmiany wprowadzające kryterium dochodowe? To jest sprawa otwarta, bo jeżeli te środki mamy sprawiedliwie dzielić, dystrybuować, także musi być w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ale na razie nikomu 500+ nie będzie zabierany i wszyscy powinni się czuć bezpiecznie. Kiedyś w tym studiu zapytałam panią, właśnie rozmawiając o tym, co będzie ewentualnie po wygranych przez Platformę i Koalicję w wyborach, czy będzie to cała wstecz, a pani mówiła, że właściwie prawie cała, oprócz tych programów dotyczących 500+. Dziś odpowiedź na to pytanie brzmi podobnie? Jeżeli mówimy o edukacji, to mówię program naprawczy. Szkolnictwo wyższe naprawcze, ekologia, ochrona zdrowia, programy naprawcze, cofnięcie. Sprawa dotycząca naszej praworządności. Także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo do zrobienia, ale trzeba także myśleć o przyszłości, o tym, co my byśmy chcieli zrobić, a nie tylko poprawiać błędy innych. Pani w sztabie ma odpowiadać za kampanię profrekwencyjną, za działania profrekwencyjne. Co zrobić, żeby zwiększyć frekwencję? I tu chodzi o to, żeby zwiększyć frekwencję tych, którzy głosują na Platformę tego się i Koalicję, nigdy, tego się czy nigdy, w ogóle, żeby tego się nigdy, ludzie byli bardziej aktywni. Chodzi o to, żeby ludzie byli bardziej aktywni. Ale jak państwo chcą to zrobić? To będzie drzwi do drzwi? Różne formy. To jedna forma, jeden sposób zachęcania nie wystarczy. Ważne, żeby do ludzi dotarła świadomość. Na tym nam zależy. To są bardzo ważne wybory i że głos każdego obywatela ma naprawdę ogromne znaczenie. I żeby nie mówić, że mój głos nic nie znaczy, bo on znaczy bardzo dużo. I żeby ludzie po prostu poczuli, że to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i członek sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, odpowiedzialna za działanie profrekwencyjne i kontakty z organizacjami pozarządowymi. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy, To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Kowalik-Brankati. Za pół godziny początek przesłuchania Bartłomieja Sienkiewicza przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy VAT-u. Sienkiewicz był szefem resortu spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL od lutego 2013 do września 2014 roku. W tym samym czasie pełnił też funkcję koordynatora służb specjalnych. Służby miały informacje o wyłudzeniach VAT-u już w 2008 roku, mówi wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Kazimierz Smoliński. Znany jest nam raport u Centralnego Biura Śledczego o powstających karuzelach, znikających podatnikach od samego początku. A im dalej, tym mówię, tych raportów było więcej. No, minister Sienkiewicz na pewno miał w tym zakresie dużą wiedzę. Do końca lipca komisja zamierza przesłuchać jeszcze 8 osób. W sierpniu ma być gotowy projekt raportu. Kreml potwierdza, będzie spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się w tym tygodniu w Osace na marginesie szczytu grupy G20. Według Radia Echa Moskwy zamierzają porozmawiać w cztery oczy o stosunkach dwustronnych. Omówią także najważniejsze kwestie związane z kryzysowymi sytuacjami wokół Iranu, Syrii, Ukrainy, Korei Północnej. W południe w Poznaniu rozpoczną się uroczystości upamiętniające robotniczy zryw 28 czerwca 1956 roku. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek przypomina, że komunistyczne władze bezwzględnie spacyfikowały wystąpienia. Czołgi na ulicach szczały do bezbronnych ludzi, no, maszerujących pod biało-czerwonymi flagami, domagający się chleba i wolności. W ulicznych walkach zginęło blisko 60 osób, a kilkaset zostało rannych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. O 8:30 krótki przegląd prasy. Upały przynoszą biznesowi więcej strat niż korzyści, pisze dzisiejszy Puls Biznesu. Cieszą się co prawda producenci lodów, napojów, klimatyzatorów, kremów z filtrem i przedsiębiorcy oferujący usługi turystyczne, bo w czasie upałów rośnie im sprzedaż. Ale to wszystko nie zrównoważy strat, które pociągają za sobą wysokie temperatury, jeśli chodzi o większość firm działających w Polsce, powiedział gazecie Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Efektem upałów są wysokie koszty energii, radykalnie spada też wydajność pracowników, pisze gazeta. Projekty kolejowe idą sprawnie, projekty B plus R najwolniej, mówi Jerzy Kwieciński. Jerzy Kwieciński w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pytany, czy z unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020 wykorzystamy wszystkie przysługujące nam fundusze, minister uspokaja, że początki były trudne, ale dziś nasz kraj radzi sobie bardzo dobrze z wykorzystaniem unijnych funduszy. Nie straciliśmy żadnego euro, mówi w wywiadzie minister Kwieciński. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozwiązaniem problemu płatności i poboru opłat na autostradach. Podejmujemy działania, by nowoczesny i jednolity system płatności objął wszystkie autostrady w Polsce, powiedział portalowi Money.pl Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Szczegółów rozwiązań zdradzać jeszcze nie chciał, ale przyznał, że jeszcze podczas tych wakacji kierowcy powinni spodziewać się nowości. Jeśli w najbliższych dniach planują Państwo wypełnienie elektronicznego wniosku o 500+, poprzez system bankowości internetowej banku, w którym mają Państwo konto, to mogą wystąpić tymczasowe utrudnienia. Poinformowały o tym banki PKO BP i Inteligo oraz Bank Pocztowy. W PKO BP i Inteligo złożenie wniosku 500+ nie będzie możliwe od piątku 28 czerwca do niedzieli 30 czerwca. W Banku Pocztowym nie będzie można złożyć wniosku od dziś do niedzieli. Nie jest wykluczone, że o wyłączeniu tej funkcji będą informowały swoich klientów kolejne banki. Audycja Informator Ekonomiczny, natomiast bez zmian, zapraszam o 9.30. Jeszcze krótko o pogodzie. Krótko, bo na zachodzie zachmurzenie małe, umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, a to oznacza przelotne opady deszczu na wschodzie, także burze się mogą pojawić. Temperatura maksymalna od 22 stopni do 27, chłodniej tylko na północy 18-21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9 spun. Nasza piosenka dnia. Counting his steps, you know it's a method. You picture yourself a star in the blue sky. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. In his steps, you know it's him at the door. Tum. To nasza piosenka dnia. Ktoś napisał, że nic nie mówimy o koncercie. Mówiliśmy tuż po 6 koncercie, wczorajszym wieczornym koncercie Phila Collinsa na Stadionie Narodowym. I sporo recenzji państwo przysyłają. Generalnie króluje słowo wzruszenie, bo rzeczywiście koncert robił wrażenie. Sporo innych także tematów poruszanych. Pan Jarek napisał: marzyłem o tym koncercie. Zespół, muzyka, efekty sceniczne. 100% satysfakcji. Akustycznie... Ale szacunek dla seniora i brawa dla juniora Collinsa. Rzeczywiście młody Collins, syn, zagrał na perkusji, zrobił to fantastycznie. Jeśli chodzi o akustykę stadionu, no to jeszcze dwa słowa od słuchacza. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od pewnego profesjonalizmu nagłośnieniowców, bo ja byłem na Stadionie Narodowym na koncercie The Wall, który wystawiał Waters, i powiem, że nie miałem żadnych zastrzeżeń do dźwięku. Natomiast szwagier później był na AC/DC i powiedział tylko tyle, że gdyby nie to, że znał piosenki, to nie wiedziałby, co było grane, więc myślę, że tu się jakiś akustyk profesjonalny powinien wypowiedzieć na temat, czy da się robić koncerty o odpowiednim nagłośnieniu na Stadionie Narodowym, czy też się nie da. Dziękuję, czuwaj. Nie znam się na tym kompletnie, więc się wypowiem oczywiście, ale mam wrażenie, że bardzo trudno jest nagłośnić dobrze i płytę, i trybuny, zwłaszcza, że one są bardzo, bardzo wysokie i osoby, które były na płycie, chyba miały lepsze wrażenie niż te, które były na trybunach, zwłaszcza wyżej. Jeszcze list od pana Mateusza. Byłem wczoraj na Narodowym. Widać było po artyście jego problemy zdrowotne, ale podziwiam profesjonalizm całej ekipy. Mam na myśli dopasowanie i aranżację, o zwolnienie tempa, tak aby artysta dał radę i grał 2 godziny na żywo. Znałem wszystkie zagrane utwory, bawiłem się świetnie. Pewnie to pożegnanie, trasa pożegnalna, ale nie żałuję wydanej ani jednej złotówki na bilet. 71335. Gdyby państwo jeszcze w tej sprawie, to zapraszamy. A Phil Collins wystąpi przed 9:00. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. i ona, i my, i oni, i oni. Ola Moniek Staszczyk, pan Jacek z Wrocławia także w sprawie koncertu. Pan Jacek widział też koncert w Pradze, zdaje się. Bardzo długi list, bardzo dziękuję za ten list. Między innymi wątek tego, że no, z pewną przykrością pan Jacek patrzył, jak Phil Collins nie może utrzymać rąk bez ruchu, gdy syn, bębniarz, wykonywał taki połączony duet bębnowy. Gdzieś tam go nosiło rzeczywiście. To można było zaobserwować, ale kończy się list słowami i chyba więcej tego okazja się nie powtórzy. Ucieka bezpowrotnie coś wielkiego. Muzyczny rozkład jazdy. A ten duet bębniarski, później trio bębniarskie, to rzeczywiście robiło wrażenie. Dobry feeling był. Był. Mhm. No, bardzo się cieszę, że byłeś się trochę kolinsować na stadionie. No, kolejny koncert jakiś też w planach jest? Nie wiem, może w przyszłym roku coś powtórzymy. Zobaczymy. Już jutro, za to i pojutrze zapraszamy pod Tatry do Zakopanego na pierwszą z czterech odsłon tegorocznego festiwalu Lato z Radiem. W piątek koncerty zaczynają się o 16:00. W willi Czerwony Dwór zagra Włodek Pawlik Trio, a w Amfiteatrze Parku Miejskiego kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. W sobotę od 17:00 przy Dolnej Równi Krupowej odbędą się koncerty Chopin University Big Band, Hanki Rybki, Sławka Uniatowskiego, Kaja, no i oczywiście jego, Krzysztofa Zalewskiego. Chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Inne słowa, nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Będzie można porównać akustykę Stadionu Narodowego w Warszawie i akustykę Tatr, kiedy echo zaniesie ten głos gdzieś tam wysoko, hen, hen. No właśnie, dodajmy jeszcze, że wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny, ale to przecież nie wszystko jeszcze. Oprócz tego w piątek z Zakopanego także lista przebojów programu trzeciego. Proszę słuchać lub przyjść, podejść, być. A kolejne edycje festiwalu Lata z Radiem odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli i na zakończenie wakacji ostatni weekend w Krakowie. Niedługo trzeba było czekać na rozwiązanie zagadki związanej z przyszłorocznym koncertem Rammstein w Polsce. Trochę o tym mówiliśmy. Przypomnijmy, że w poniedziałek na stronie zespołu na krótko pojawiła się zapowiedź tego, że w 2020 roku wystąpią na, no właśnie, Stadionie Narodowym w ramach trwającej już trasy po stadionach Europy, tej samej, która jeden ze swoich przystanków ma na Stadionie Śląskim już 24 lipca tego roku. Teraz wiemy, że Niemcy na Stadionie Narodowym zagrają 17 lipca przyszłego roku i zdaje się, że będzie to mecz do jednej bramki. Członkowie fanklubu będą mogli zaopatrzyć się w bilet od 3 lipca. Liczba biletów ograniczona. Należy się spodziewać, że nie będzie to od 3 lipca, ale po prostu 3 lipca. A 5 lipca o 11 ruszy i pewnie też niewiele później się skończy sprzedaż ogólna. Nah, I'm Weltempfänger. Czy ja mogę się wypowiedzieć w tej sprawie? Nawet musisz, powinieneś nawet chyba. Bo sprawdziłem na czwartym Rammstein na liście przebojów i przypominam, że lista przebojów w ten piątek z Zakopanego, więc tam pod Tatrami przed 22 taki Rammstein jakby zabrzmiał. No, nie wiem. Niczego nie sugeruję, ale głosowanie do piątku, do południa. To ja tylko przypomnę, 24 lipca tego roku Rammstein na Stadionie Śląskim, rewanż na stadionie w Warszawie 17 lipca przyszłego roku. No i na ten lipcowy koncert bilety przypominam o 11.5 lipca sprzedaży ogólnej. Jedna osoba może kupić maksymalnie 4 bilety. Wszystkie będą musiały być przypisane do konkretnej osoby wymienionej z imienia i nazwiska. Prawie jak za dawnych czasów z cukrem. Tylko wtedy pożyczało się dzieci od sąsiada i każde przynosiło 2 kilo więcej. A jak radzić sobie z reglamentacją w czasach kwitnącego kapitalizmu? No to temat rzeka. Kupowanie biletów przez tych, którzy potem handlują biletami. Przed koncertem Tula w Krakowie sprawdzano dość skrupulatnie dowody osobiste, ale był też punkt zmiany danych na bilet. Nie wiem, ile to kosztowało. Nie musiałem sprawdzać, ale podejrzewam, że mogło. Ostruda Reggae Festival. No to teraz zmieniamy rytm. A te chwile od 11 do 14 lipca właśnie w Ostrudzie, w Parku Kolisa. No i co? Z naszych zagrają m.in. Dubska czy Dabska? Zostawmy. Tabu, Bakrzysz, Szywawa Muffin, Sydney Polak. Ekipa jest niesamowita. Z zagranicy spodziewać się licznej reprezentacji można z ojczyzny reggae. Wystąpią Queen Nifrika, Samory Ai, Oku Anura, Agent Sasko i połączone składy The Congos z Jamajki i Pura Vida z Belgii. Jeszcze przez kilka dni bilety na całą imprezę kosztują 240 zł, a do kupienia są też bilety jednodniowe i rodzinne. A to właśnie zespół Tabu, który zaprezentuje się także w Ostrudzie. To będzie długa noc, musimy dobrze ją wykorzystać. Wszyscy tu tańczą, wszyscy tu są, przy nas nie może ci się nic stać, więc... Ty wiesz, co się teraz wyprawia w Departamencie Sportu? Nie wiem, dlaczego, ale dokładnie ta sama myśl przeszła mi przez głowę. Tam teraz się harce wyprawia. I pląsy. Otóż myślę. To. A z nami jest już nowa piosenka Króla, nasza wczorajsza piosenka dnia, czyli Te smaki i zapachy. I to jest zapowiedź płyty nieumiarkowania właśnie Króla. Trzeba będzie poczekać na płytę do września, a od października rusza trasa koncertowa. Opole, 4 października na początek, a potem, no i tutaj wymieńmy te mniejsze miejscowości, które zawsze uwielbiamy, Polanica, żeby jeszcze nikogo nie obrazić, Przybysławice, Gomunice. A poza tym Rybnik, Gdańsk, Gorzów, Warszawa, Katowice, Wałbrzych, Łódź, Poznań, Kraków. 23 listopada finał właśnie we wspomnianych Gomunicach. Król, no to jeszcze tylko na koniec powiem, że zgodnie z obietnicą, tak sobie słuchając Króla, zapraszamy na festiwal Warsaw Summer Jazz Days między 4 a 7 lipca w warszawskiej Stodole, jazzowe święto. I znów mamy wejściówkę dla słuchacza z osobą towarzyszącą na te koncerty. Proszę dzwonić 227 trójek. Z plejada gwiazd, których już wymieniać nie sposób i nie ma czasu, wczoraj trochę powiedzieliśmy o nich, zagraliśmy m.in. Nubia Garcia, ale także wielu, wielu innych. To wszystko w Warszawie, Warsaw Summer Jazz Days na początku lipca. Proszę dzwonić 227 trójek. Rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś. Smaki i zapachy, nasza wczorajsza piosenka dnia. To Król, oczywiście. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanke. Do usłyszenia. My także mówimy do usłyszenia, bo już za 6,5 minuty będzie 9. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek na do usłyszenia Phil Collins. Wczoraj na Stadionie Narodowym rzeczywiście chyba największe wrażenie zrobiło to nagranie i ta piosenka. I syn, perkusista, sprawił się w odpowiednim momencie nieprawdopodobnie.